Праз колькі дзён пасля рэпетыцыі допыту да Лабановіча зайшоў брат. «Для цябе, браце, наклёўваецца школа», – прамовіў Владзімір. На яго губах красавалася хітраватая ўсмешка. Лабановічу здалося, што брат хоча пакпіць з яго, напэўна, пад'язджае з нейкім жартам. «У які бок ты ківаеш, Уладзік?» «Якая можа быць для мяне школа?» – недаверліва зваўся Андрэй. «Маленькая школка тут, у смалярні». «Не разумею, што ты хочаш сказаць», – прызнаўся Андрэй. А Владзімір казаў далей: «Справа залежыць зараз ад цябе. Згодзіся вучыць, і вучні будуць па 3 рублі ў месяц з носа. Было б добра, каб яны былі, але дзе ўзяць іх?» Тут Уладзімір раскрыў карты. Некаторыя бацькі суседніх вёсак, дачуўшыся, што тут пад бокам ёсць настаўнік, прасілі Уладзіміра перагаварыць з братам, ці не ўзяўся б ён вучыць іхніх хлопцу. Весці іх у Стаўбуны далекавата, ды яшчэ трэба знайсці кватэру, плаціць за яе, пасылаць харчы, а так было б зручней. Лягчэй прайсці 2-3 вярсты да смалярні, чым ехаць 10 вёрст да мястэчка. «Дык як ты глядзіш на гэта?» – запытаўся Владзімір. «Ахвотна ўзяўся б вучыць, рабіць жа мне няма чаго. Колькі набярэцца вучняў?» 7-8 хлопцаў, а то можа і болей». «Ой, гэта добра! Не ведаю толькі, як размясціць школу. Пра гэта ты не думай», – сказаў Владзімір. Яшчэ дні праз 2 школа была зусім гатова прыняць непрадбачаных вучняў. Змайстравалі просты доўгі стол, паставілі 2 лаўкі па 1 і па 2 бок, а ў адным канцы табарэцік, прафесарскую кафедру. Такая гісторыя адчынення школы ў смалярні на вялікую радасць Лабановіча і задавалення вяскоўцаў, бацькоў 9 вучняў. Хоць Лабановіч зараз быў далёка не паўнапраўны настаўнік, ад начальства не пастаўлены, але ён адчуваў вялікае задавалення, калі ў леснікову хату прыйшло 9 хлапчукоў рознага ўзросту і рознай адукацыі. Даволі было палавіны дня, каб установіць ступень падгатаванасці вучняў. Самому старэйшаму з іх, Тодару Бярвенскаму, было ўжо каля 16 гадоў. Гэта быў рослы дзяцюк. Некалькі зім хадзіў ён у школу, але з вялікімі перапынкамі. Са школьнай праграмы ён сёе-тое ведаў, а наогул быў малапісьменны. Яго ўжо болей займалі дзяўчаты, чым кнігі. Але жыццё прымушало ўзяцца за навуку, хоць бы здаць экзамен за курс пачатковай школы. У школе сярод шумнай грамады невялікіх хлапчукоў Бярвенскі пачуваўся не дужа ёмка. Вось чаму з вялікаю ахвотаю пайшоў ён у зацішную ж смалярню да Лабановіча. У Тодара была і асаблівасць гаворкі. Калі дзеяслоў канчаўся на «аў», ён вымаўляў «оў», браў – «броў», араў – «ароў», баранаваў – «баранавоў», ну і іншыя. Все астатнія вучні былі ад 11 да 13 гадоў. Яны таксама вучыліся ўрыўкамі, прапускалі заняткі, слаба ведалі навуку ў межах школьнай праграмы. Па азнаёмленні Лабановіч падзяліў іх на 3 групы, па 3 вучні ў кожнай. Вышэйшая група, у якую ўваходзілі Тодар Бярвенскі, Якім Пракопік і Паўлюк Глушка, сярэдняя і група найболей адсталых. З усёю адданасцю заўзятага настаўніка пачаў Лабановіч заняткі са сваімі нешматлікімі вучнямі. Перш за ўсё іх трэба было забяспечыць належнаю колькасцю пісьмовых прыналежнасцей, кнігамі-падручнікамі і іншымі дапаможнымі рэчамі школьнага ўжытку. Усё гэта было раздабыта старанням самога настаўніка і дзякуючы некаторым грашовым выдаткам яго выхаванцаў, якія загарэліся шчырым жаданнем вучыцца. З ранку да вечара крукам сядзелі вучні і настаўнік за сталом, то ўткнуўшыся ў кнігі, то ў шыткі, то глыбакадумна падымалі ўгору вочы, калі рашалі задачы. Тут не было такога распарадку, як у звычайных школах. Перапынкі рабілі ў меру патрэбы, не лічачыся з тым, колькі часу адводзілася заняткам па тым ці іншым прадмеце. Саматужная школа ў смалярні абмежавала час Лабановіча, што ніколькі не турбавала яго, бо гэта была жывая і прывычная яму справа. Янка Тукала шчыра парадаваўся за прыяцеля. «О, брат, — казаў ён, — нашага брата голымі рукамі не возьмеш. Ён жывучы як палын і жыць будзе, пакуль карэння з зямлі не вырвеш». Каб не замінаць прыяцелю ў занятках, ён таксама абмежаваў свае наведванні ў смалярню. Але не было ніводнага тыдня, каб яны не сустракаліся ці на кароткі, ці на болей доўгі час, не пагаманілі аб розных рэчах і справах. Гэта ўжо сталася патрэбаю. Доўга заставацца адзін без другога яны не маглі. Пагаманіць жа заўсёды было пра што. Жывучы ў мястэчку і сустракаючыся з местачковай інтэлігенцыяй, Янка быў да некаторай ступені ў курсе розных палітычных плыняў, але ніводнаю з іх не захапляўся, стаяў збоку ад іх, прыглядаўся і прыслухоўваўся да ўсяго, што гаварылася, каб усё ўзважыць сваім уласным розумам, прапусціць праз свае думкі. Часамі ён нават пасмейваўся з местачковых лідараў дробнабуржуазных партый і з іх бясстрашнасці. Янка казаў, кожны гэткі цыган сваю кабылу хваліць. Мяне яны ўсе хочуць залучыць на свой бок. Я слухаю, мне прыходзяць на памяць местачковыя крамнікі, што стараюцца зацягнуць у сваю краму пакупніка, каб прадаць яму тавар і зарабіць на продажы. Кожны разрываецца, даводзячы, што самая сапраўдная партыя ёсць тая, да якой ён сам належыць. Ды хто бачыў тую праўду? Дзе яна і якая яна? Я, прызнацца, не бачу яе. Помніш, як мы вывучалі у Новым Завеце? Пілат пытаўся ў Хрыста, а што ёсць ісціна? І адказу не пачуў. «Унь, куды завярнуў ты, Янка?» – крыху здзівіўся Лабановіч. «Залезеш, браці, ў такія нетры, што і не выберасся?» «А ўсё ж такі, што такое праўда?» – упёрся Янка. Калі Христос не здолеў даць адказ Пілату на запытанне, што ёсць ісціна, дык я табе скажу. «Праўда?» Гэта, брат, тое, у што ты веруеш так, што і другіх прымусіш паверыць. «Хм», – патрос галавой Янка, – «завілавата і не акрэслена. Це діло трэба разжувати, як кажуць українці. Бяда наша, Янка, ў тым, што мы не падкаваныя. Невялікая наша адукацыя, каб правільна падысці, крытычна паставіцца да праграмы розных палітычных партый. У іх сам чорт нагу зломіць, заўважу Янка. Слухаеш аднаго здольнага прамоўцу, дык здаецца, што ён гаворыць праўду. А паслухаеш другога, яшчэ болей здольнага і красамоўнага, які будзе абвяргаць першага і даводзіць правату сваіх поглядаў. Дык выходзіць, што праўда на баку гэтага, другога. Можа, і правільна, што такое хістанне ёсць вынік невялікай адукацыі, згадзіўся Янка, але тут жа запярэчыў. Не, браці, не в адукацыі справа. Вось кадэты, вельмі адукаваныя людзі. Гэта ўсё прафесары, адвакаты, рэдактары газет, часопісаў. Дык няўжо ж ісці за імі і прызнаць, што яны кажуць праўду? Не варты кадэты таго, каб гаварыць аб іх нават у маёй смалярні, сказаў Лабановіч. Права ў тым, што кадэты манархісты, хоць афарбоўка ў іх трохі іншая, чым, скажам, у акцябрыстаў і ў другіх падобных партый. Раз яны стаяць за манархію, якую б там ні было, Дык цвілы грош цана ім. Што праўда, то праўда, згадзіўся з сябрам Янка. Всё ж большасць партый сходзіцца ў адным. Яны стаяць за тое, каб скінуць цара. Калі ж гэта так, то я згодзен тут ісці з імі ў ногу і бяру ад іх усё, што спрыяе пагібелі цара і самадзяржаўнага ладу. У гэтым выпадку я падобен да пчалы, што збірае мёд з розных кветак, абы толькі паўнейшы быў вулей. Вось яны, гэтыя кветкі. Янка выняў з-за пазухі жмут пракламацый, згорнутых у трубку. Перш за ўсё, кажа Янка, трэба занесці іх у лес і схаваць у нашай скарбонцы. Лабановіч узяў пракламацыі. І ты не баішся насіць іх? Спытаў ён, падміргнуўшы. Янка засмяяўся. Бог не папусціць, свіння не з'есць. А калі б пабачыў, што мяне запыняць і зробяць вобыск, дык сказаў бы, а я еду якраз у паліцыю. Недазволеную літаратуру знайшоў. Ха, так бы яны табе й паверылі. Ну, што ж, купіў, не купіў, а патаргаваць можна, у тым жа вясёлым тоне адказаў Янка. Это таксама правільна. Але ці думаў ты, збіраючы вось гэтыя кветкі, што сярод іх могуць быць і атрутныя? Покі што пра гэта не думаў. Я, брат, заходжу з прынцыпу, што Бог даў, тое ў торбу. Будзе зручная часіна, перагледзім іх, і тады аддзелім плевелы ад пшаніцы. Плевелы спалім, а чыстую пшаніцу паложым у жытніцу, як вучыць Христос. Здорава засвоіў ты евангельскую навуку, пажартаваў Лабановіч. Без Бога ні да парога, а з Богам хоць за выварат, у тон прыяцелю дадаў Лабановіч, намякаючы на патайное сховішча забароненай літаратуры. У лесе пад карэннямі вывернутай старой яліны. Прыяцелі добра зразумелі адзін аднаго і накіраваліся ў лес да патайнога сховішча.